अप्रकट तिथि है, अर्थात जिस दिन में वे इस धरा धाम से चला गया, तो लोग धाम वापस गए थे। अभी हम श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का गुणगान करते हैं, और मेरे जय बोलने से भक्तिविनोद ठाकुर का जय गान करना और बहुत बहुत महत्वपूर्ण ही है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर एक महान वैष्णव थे, कलयुग का एक लक्षण है कि बड़े डोंगे लोग जो साधुगिरी करते हैं आम लोग का शोषण करने के लिए, उनकी प्रशस्ति बहुत होती है मूर्ख मानव समाज के बीच, परंतु वास्तव शुद्ध महाभगवत जन की कीर्ति प्राय अज्ञात होते हैं मानव समाज में। शायद आप जो रेगुलरली आने वाले हैं यहाँ पर, आप लोग भी भक्तिविनोद ठाकुर के बारे में कम जानते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर का बहुत बड़ा आध्यात्मिक प्रदान था, जिसमें उनका साहित्यिक प्रदान मुख्य था, जिसमें उनका भजन कीर्तन प्रदान बहुत प्रसिद्ध है। उनका कीर्तनावली में तत्व ज्ञान और भाव भक्ति का पूर्ण प्रकाश होते हैं। तो कल भक्तिविनोद ठाकुर का अप्रकट तिथि होगी, और उसको उद्यापन करने के लिए आज मतलब अभी और कल सुबह और कल शाम को हम भक्तिविनोद ठाकुर की प्रशंसा करने के लिए और उनका आशीर्वाद मांगने के लिए हम उनके बहुत बहुत स्वयं रचित कीर्तनों से कूच गएंगे।